Je luistert naar de IT-Bende podcast van vrijdag 28 augustus 2009. Aflevering 17. Diverse mogelijkheden van Augmented Reality. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Welkom bij podcast nummer 17. Ook dit keer weer het augmented reality nieuws kwam deze week vrij veel aan bod. Dus we hebben gasten gezocht voor om verder uit te diepen van ja, wat kan je met augmented reality doen en wat kan je er allemaal technisch mee. Bendeleden die ingebeld zijn daar, Bart van Klaver en mijzelf. Te verwachten is dat Luc Sala zo nog inbelt. En misschien Hugo van Waard. Gasten, deze uitgenodigd zijn Jan Misker en Maarten Rens Fitzgerald. Jan Misker hangt al in de box. Maarten is nog niet gearriveerd, maar die gaat als het goed is ook inbellen. Ja Jan, wij hebben je uitgenodigd omdat jij bezig bent met augmented reality op een bepaald level. En ja, het leek ons interessant om te horen omdat het zo nieuw is, wat je ermee doet en waarom je dat doet. Ja, nou, ik werk dus voor V2. Onze subnaam is Instituut voor de Instabiele Media. En dat geeft misschien al een directe interesse in augmented reality aan. Instituut voor de Instabiele Media betekent dat we een kunstinstituut zijn, dus we maken kunstwerken en helpen kunstenaars met het produceren van kunst. Waarbij machines, elektronica, media gebruikt worden. En media, machines zijn altijd instabiel. Er kan van alles verkeerd gaan en het is juist het spanningsveld tussen het correct functioneren en het niet correct functioneren wat interessant is. In ieder geval in de kunst. Misschien in de IT weer wat minder, maar de laatste eigenlijk 3 jaar al zijn we best veel bezig met augmented reality ook. En voor ons is augmented reality het vermengen van van de echte werkelijkheid met een virtuele werkelijkheid, een computergegenereerde werkelijkheid. En we hebben Via computers, mobiele telefoons, via het vermengen. Dat kan op allerlei manieren en ook allerlei modaliteiten. En er is nu natuurlijk heel veel aandacht voor op de mobiele telefoon een video overlay of een overlay over een video, over een live video. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gewerkt met head-mounted displays, dus twee schermpjes voor je ogen hebt. En dan daarin wel een live video en dan daar weer een overlay over. Maar dan krijg je weer een heel andere ervaring. En momenteel zijn we bijvoorbeeld bezig met een groot scherm waar je wat augmented wordt. Dus dat een scherm in de ruimte getrackt wordt. Dus de positie van het scherm is bekend. En de informatie die op het scherm wordt weergegeven en de audio die bij het scherm te horen is, augment de werkelijkheid. Juist omdat het dan van de fysieke toestand van het scherm afhankelijk is. En dat is dan vooral de positie en oriëntatie. kan me dat schermverhaal nog niet helemaal voor de geest. Hoe ziet dat er? Moet ik me dan een soort videoscherm voorstellen dat leeg is en waar dan later iets overheen geprojecteerd wordt of zo? Ja, in dit geval gebruiken we eigenlijk niet eens een video backdrop. Het is eigenlijk meer een audio werk. Ja. Dus misschien begin ik eigenlijk meer bij het audio gedeelte. Het is eigenlijk is het een object. Op wieltjes, zeg maar. Dat kan rondrijden in de ruimte. Yeah. En we gebruiken... is het scherm zelf, of het object zelf, niet zo heel slim. Maar het is juist dat we een sensorsysteem aan de buitenkant hebben gehangen. Dus het is een beetje omgekeerd van de marker gebaseerde augmented reality. Dus er is een systeem dat kijkt van buiten naar die omgeving. En die ziet dan het scherm daarin. En die zegt, oké, het scherm is hier. En de oriëntatie van het scherm is zo. En van de speakertjes dus ook. Ik weet dat op dit punt, XI 1,1, hoort dit geluid te zijn. Op dit punt, X 2 meter, I 1 meter, dan is het dit geluid. Ja. En ik laat nu horen wat die vermenging op de positie van het scherm is. Het is een soort autobiografische audio chroma key. Ja, het is een soort... Je voegt een audiolaag toe aan de werkelijkheid. En in het visuele is dan weer een... door de componist gecreëerde visuele representatie van die audio. Ja. Maar... Dit zijn twee voorbeelden. He, dus dat audiowerk waar we nu mee bezig zijn, wat we volgende week gaan presenteren in Linz in Oostenrijk tijdens het Ars Electronica Festival, elektronisch kunstfestival. En wat ik net noemde met de head-mounted displays, is al wat langer geleden. Dat is een project dat we hebben gedaan meer wetenschappelijke context. Dus in samenwerking met universiteiten en kennisinstellingen in Nederland. In het kader van het Multimedian project. En daar ging het meer over wat is nou de nieuwe ervaring die augmented reality kan geven. Dus daar gingen we best... technisch was dat best een grote uitdaging om een hele exacte overlay te krijgen, zeg maar. En de vraag daar was dan, aan de ene kant natuurlijk toch weer, omdat we toch een kunstinstelling zijn, van wat is de toegevoegde waarde voor de kunsten? Wat biedt dit medium? En net als dat schilderen medium is ook met reality ook een medium. En wat biedt dit? En wat kan de kunstenaar ermee? Maar ook... wat is de impact hiervan, of wat kan de impact hiervan zijn op een gebruiker? En een gebruiker is dan gewoon, zeg maar, de huistuin- en keukengebruiker. En dat is een lastige vraag. Het lijkt me leuk om daar ook een soort ideeën van te horen van anderen die niet zo heel erg in de materie zitten, of niet zo of een ander perspectief hebben, laat ik het zo zeggen. Ik zat gisteravond met vrienden daarover hardop na te denken. En toen dacht ik van, goh, wat kun je er eigenlijk verder nog meer mee? Want de telefoon is inderdaad een heel bekend voorbeeld. Toen dacht ik zelf aan, wellicht dat we op voorruiten van auto's bijvoorbeeld, of waarom niet rondom en alle ruiten van de auto's dingen kunnen projecteren. Ik heb zelfs ook al op tv flessen wodka gezien, waar je ook doorheen kunt kijken. En dan zie je ook allemaal wilde dingen veranderen. Dan rij je ergens en dan zie je een schilderij van een kunstenaar die plaats hier voorbij komen. Nou, ik weet een project waar iemand eigenlijk daarmee bezig is. Een kunstenaar die, hij bouwt eigenlijk een soort verrekijkertje, waar je doorheen kan kijken. En als je daar doorheen kijkt, dan zie je in plaats van billboards, dus reclameuitingen, zie je over de reclame zie je kunstwerken heen geprojecteerd. Ja, geweldig. Volgens mij gaat hij dat ook volgende week op Ars Electronica presenteren. Julian Oliver heet hij. En dat is wel een voorbeeld inderdaad van... wat ik zelf wel bijzonder vind aan zijn toepassing is dat hij echt een speciaal apparaatje bouwt. Hè, dus zo'n verrekijker. Waar je kan kiezen van, nou, ik hou hem nu. Nu ga ik de wereld inkijken, maar dan op een augmented manier. En je wordt dan een stukje meegenomen in de fantasie eigenlijk van degene die dan een ontwerp of een zeg maar, augmented content heeft aangeleverd. We hebben de vorige keer, in de vorige podcast, hebben we wat commerciële aspecten van augmented reality belicht. En ik zit eigenlijk nu, ik ben heel verrast door dit voorbeeld van de verrekijker. En ik zit eigenlijk meteen aan het omgekeerde te denken. Dat je ook met een verrekijker door een museum kan lopen en naar de kunstwerken kan kijken en dan de sponsors kunt zien. Dan kun je weer die lelijke billboards in het museum terugkijken. Ja, maar dan wel op zo'n manier dat het niet heel veel aan de werken zelf... van de werker zelf afneemt. Nee, precies. De techniek layer die natuurlijk nu wordt waar we het nu voor een deel over hebben, wat echt nu op dit moment aan de orde is. Hebben jullie je daar al in verdiept of kan je daar dan ook al layers in leggen met artistieke dingen? Want er wordt nu alleen maar postbussen van de KPN kan je nu, van de brievenbussen kan je nu opsporen via layers. En je kan allerlei andere dingen opsporen op dit moment. Je kan metrosystemen kan je vinden en metro invangen. Nou, wat bij kunst heel vaak een belangrijk onderwerp is de mens. Ook al wordt er heel veel technologie gebruikt. Het is toch ofwel de persoon die kijkt, hè, dus het publiek, ofwel juist interactie tussen verschillende mensen die interessant is. Of wat de aandacht heeft van de kunstenaar. En ja, ik kan me in die zin bijvoorbeeld voorstellen, ik ken een voorbeeld van het was niet echt augmented reality, maar het was een soort augmented filmpje. Het was eigenlijk gewoon special effects in een filmpje, maar wat er gebeurde was dat er werden de Second Life ballonnetjes, tekstballonnetjes, werden over boven mensen hun hoofden ingeplakt in de film, zeg maar. En dat is, dan gaat het dus meer over van, wat is nou Second Life en bla bla, nou daar wil ik het nou niet over hebben, maar je kan je wel voorstellen dat je bijvoorbeeld een chat applicatie in real life kan hebben, maar alleen als jij augmented bent met die persoon bijvoorbeeld, of connected bent met die persoon. En dat onderwerp, dat kan heel interessant zijn toch ook voor kunstenaars. Een tijdje geleden hadden we een kunstenaar in het lab die een tweetshirt heeft ontwikkeld in prototype, maar daar ging het erover dat je Twitter messages, je tweets, dat die op je shirt getoond werden in plaats van alleen maar in de anonieme internetruimte. En door zo'n virtueel element ook toch weer fysiek te maken, door het rechtstreeks op je kleding te projecteren, krijg je een heel andere omgang met je omgeving. En je stelt allemaal vragen over die anonimiteit en privacy. En dat is wel iets wat het ook met reality als medium kan geven aan kunstenaars. Even tussen twee haakjes, is dat die tweetshirts, is dat in real life of heb je daar een verrekijker voor nodig? Nou, dit was in real life en het was meer een concept prototype. Ja, precies. Het werkte, het was niet dat het moest werken met alle messages en dat soort dingen. Het ging meer over de vragen die het oproept. Ja. Dat je dan zo'n verrekijkertje zie je opeens heel verrassende dingen als je die op mensen laat zien. Ik heb op een film gezien ooit van de conferentie TED, waar ze een projector op hun buik hadden en een telefoon en een spiegeltje aan die projector. En ze trackt daar met een camera, trekt tussen de handbewegingen van de persoon. En dan kon hij dus een foto nemen door de beweging te maken van een foto met zijn vingers. En hij kon op zijn pols een rondje tekenen en verschenen geprojecteerd een klokje. Maar ook als hij inderdaad iemand ontmoette, kreeg hij ook zo'n soort tweet-shirt. Want dan kreeg hij dus allemaal tags van de persoon waar hij mee sprak, werden geprojecteerd op die dienstpersoons kleren. Dus kon je meteen zien met wie je sprak en je hoeft hem niet te googlen. Je kreeg gelijk allerlei readouts, een soort in de hoek zoals Terminator of zo. Dat je dus allerlei vragen aan hem hoe die heette. Ja, dat hoeft allemaal niet meer. Je krijgt het allemaal geprojecteerd op de persoon zelf. Die techniek is er al. Het kostte €350 aan spullen, hardwarematig, op dit moment om het aan te schaffen. Redelijk mainstream spullen. Ja, dus ik weet niet of het die kant op gaat, maar je kan dus voorstellen dat zo'n augmented reality systeem wat op die manier werkt in de toekomst misschien voor €100 te maken is. En misschien toch een bepaalde groep mensen dat onwijs cool vindt om zo'n techniek bij zich te hebben. Nou ja, als je over die kleine projectoren inderdaad. Er zijn al mensen die zeggen dat het over niet al te lange tijd in je mobiele telefoon zit. Een projector waar je op 2x1 mee kan projecteren op een 2 meter afstand of zo. En dat is natuurlijk een ideaal medium, een ideale manier om visueel content toe te voegen aan de omgeving. Zijn er organisaties die onderzoeken wat voor sociale impact augmented reality zou kunnen hebben op ons leven? Voor zover we kennen? Sociaal is wel. Verder, denk ik. Het kan natuurlijk best heel ver gaan. Ik zeg net eigenlijk voor de grap van, dan hoef je niet eens meer te vragen hoe iemand heet. Maar het heeft wel het potentieel, denk ik, om het zo gek te maken. Ja, en dat... Nou ja, dat... Ook met het reality is natuurlijk nu nog heel erg klein. Maar als dat gaat groeien en als er dit soort applicaties komen, dan zullen dat soort vragen vanzelf naar voren komen en zullen dat soort aspecten automatisch onderzocht gaan worden. Maar ik denk dat het nu nog te klein is om daar zoveel tijd en energie in te steken. Maar het zijn inderdaad wel dingen waar je over na moet denken en over moet kunnen discussiëren, absoluut. Ja, zolang het nog allemaal erg conceptueel is en ongrijpbaar is. Ik bedoel, in mijn hoofd is augmented reality heel groot. Maar wat er dan feitelijk om ons heen gerealiseerd is, dat is nog niet zo verschrikkelijk veel. Maar juist in dit stadium is het volgens mij heel interessant om te bedenken wat voor potentiële impact dat zou kunnen hebben. Het is een nieuwe techniek en je kunt er heel veel kanten naar uit. Ja. En je eigen fantasie is op dit moment de grens. Uiteraard is er een groot verschil tussen wat je kunt denken en wat je technisch kunt realiseren. Ja, precies. Maar... ja, het enige denk ik, wat daartussen zit, tussen die twee, is tijd. En misschien wat geld. Ja, nou daar kunnen we op wachten. Ik denk inderdaad dat de sociale impact, dat is echt nog een stap verder. Het is misschien wel leuk, bijvoorbeeld met zo'n tweetshirt, of met dat er vanuit de kunst natuurlijk wel, heeft toch van oudsher een rol ook in dat sociale debatten, dus om dingen op een extreme manier voor het voetlicht te brengen, is toch een manier om te laten zien van hier zou het naartoe kunnen gaan. Of er zijn zelfs de verrekijker vraag je of überhaupt het feit dat sommige mensen wel de augmented reality kunnen zien en anderen niet, dat geeft wel, dat hebben we al ervaren in onze demonstraties, dat is toch wel een bijzonder spanningsveld oplevert op zijn minst. De nieuwe kleren van de keizer. Ja, een beetje wel, ja. Kijk ik via de augmented reality laag van Layer of kijk ik via een augmented reality laag van een heel ander bedrijf? En zie ik dan ook andere dingen? Ja, absoluut. Van Microsoft? En van Microsoft, van Google, van... Kijk, wat augmented reality... Je brengt gewoon de informatie op een heel directe manier, op een heel persoonlijke manier, heel dichtbij. Je kunt er als je het echt helemaal door wilt trekken, dan zou je er niet eens meer omheen kunnen. Hè? Waar je de computer of je mobiel, die kun je uitzetten of wegleggen. Maar stel dat het augmented reality, dat het zo verweven wordt, inderdaad met je dagelijks functioneren, dat je echt altijd bijvoorbeeld een bril op hebt waar je doorheen moet kijken, of waar je doorheen kijkt en waar informatie erbij komt. Dat je zo afhankelijk wordt daarvan. Ja, dan heb je volgens mij wel een probleem in die zin dat je heel erg afhankelijk bent van natuurlijk wat de bril doet en dat soort dingen. Maar ook van de informatie en de dingen die getoond worden. Dus het is ook niet alleen de afhankelijkheid waar we ons zorgen over moeten maken. We hebben het hier al eens eerder over gehad. Het is ook de verslaving. Mm-hmm. Mensen die niet zozeer meer moeten, maar die niet anders meer kunnen. Om mee te kunnen draaien. Ik zit ook even te denken waar het misgaat, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Kijk, je zou met een speciaal brilletje in het voetbalstadion kunnen zitten en reclameborden die speciaal voor jou gemaakt zijn kunnen zien, terwijl je buurman andere reclameborden ziet omdat hij een ander brilletje op heeft, zeg maar. Maar goed, dan kun je kiezen of je dat brilletje wel of niet opzet. En als je denkt, nou, ik wil alleen maar naar de wedstrijd kijken, dan zet je dat brilletje niet op. Alleen, je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat je datzelfde brilletje nodig hebt om je weg naar je eigen stoel in het stadion te vinden. Ik noem maar wat geks. Dus het gaat niet alleen om... Ja, maar daar begint het inderdaad. Want als je natuurlijk zo'n brilletje opzet, ben je binnen 1 minuut bij je stoel. En als je niet zo'n brilletje hebt, dan sta je een half uur in de rij. Ja. Dus je wordt, en we hadden het al over dat er bij McDonald's op het menu QR-code wordt afgebeeld. Zodat je in 1 keer weet wat het is en kan bestellen en weet ik veel wat allemaal. Dus op een bepaald moment heb je natuurlijk, als je dan gewoon de McDonald's instapt zonder dat je je AR-spullen bij je hebt, dan kan je niet eens meer wat bestellen. Er moet een soort beloning zijn, zeg maar. En daardoor wordt het straks moeilijk om de brilletje af te zetten. Of jouw auto heeft besloten dat er in de ramen van jouw auto, daar zit daar gewoon die laag in. Dus ja, als je in de auto zit, dan hoef je inderdaad, dan zou je inderdaad die lelijke billboards weg kunnen halen. Maar die worden dan gewoon op je autoruit geprojecteerd voortaan. Ja, en nog 50 jaar later moet je voor je 14e een oogimplantatie ondergaan. Ja, als je dan nog ogen nodig hebt, ja. gaat ja heel hoe ver kun je, doordenken? Nou, we hebben nu voor het eerst, in september komt het eerste magazine uit met een video erin. Dus een chip die gewoon beeld geeft. 40 minuten video. En ja, het schijnt dat er een Pepsi reclame in komt. Want het moet natuurlijk ergens van betaald worden, deze introductie. Maar dit is natuurlijk een begin van een ander alternatief voor augmented reality. Dat er dus echt in allerlei plekken bewegende beelden komen, ook in tijdschriften. Gewoon... Ja, maar wil je dat dan meteen augmented reality noemen? Als er video in gedrukte media komt? Ja, ik weet niet waar, als op het moment dat die reality niet meer komt uit het tijdschrift zelf. Ik denk dat het wel een soort mijlpaal is. Ik denk dat dat het keerpunt is waarop betrokkenen, mensen die papieren tijdschriften maken of boeken of dat soort zaken meer, die heel lang hebben gedacht of hebben gehoopt dat het eigenlijk wel zou overwaaien, dat die zich toch moeten gaan realiseren dat met alle teruglopende reclameinkomsten en dat soort zaken meer, ze toch niet om die vernieuwing en om die ontwikkelingen heen kunnen. Dat is eigenlijk waar, naar mijn idee, het succes van het internet raakt met de papieren realiteit. En daar kan ook augmented reality een rol in spelen. Het hoeft niet, maar het zou wel heel, heel geschikt zijn, denk ik. Dan hebben we het natuurlijk wel weer over een paar jaar later. Maar ik denk dat het wel een heel belangrijk keerpunt in de tijd is. Nou ja, 18 september ligt hij in Los Angeles en New York ligt een tijdschrift in de schappen. Dus we moeten er eigenlijk één hebben. Ja. Als de eerste tijdschrift waar echt video in gespeeld wordt. En het hoeft natuurlijk niet perfect te zijn. Er zal waarschijnlijk nog geen flash player of geen flash support zijn voor tijdschriften. Maar de ontwikkeling is natuurlijk heel belangrijk. En ja, misschien dat dat een moment is waarop de tijdschriften en de boekenbedrijven zeggen van hey, wacht eens eventjes. Video kon natuurlijk niet op papier. Dus daar hebben we nooit over na hoeven denken, maar nu kan het wel. Wat gaat onze concurrentie doen? Wat kunnen we er commercieel mee? Zouden we er advertenties mee kunnen laten projecteren in onze tijdschriften? En kunnen we er misschien... Ik vind het op zich wel een grappige ontwikkeling, want wat je nu krijgt is dat video naar de gedrukte media wordt gebracht. Terwijl dat natuurlijk ook al heel lang wordt ontwikkeld in iets wat elektronisch papier wordt genoemd. Waarbij zeg maar gedrukte media juist wordt weergegeven op een draagbaar stukje elektronica. Je hebt natuurlijk de Kindle, een e-book reader. Dus de twee vermengen zich nou een beetje. Ja, ik denk dat de Kindle-achtige technieken nog steeds veel meer kans hebben dan dat dit nou echt een doorslaand succes is. Maar het is natuurlijk Ik denk ook dat het meer een gimmick is. Ja. Nou, het interessante Absoluut. Fenomeen is natuurlijk dat het eindpunt is min of meer hetzelfde, terwijl de weg er naartoe juist twee tegenovergestelde richtingen zijn. Er zijn natuurlijk bijvoorbeeld een bedrijf als Dell dat uiteindelijk toch besluit omdat er winkels nodig zijn. Omdat mensen nou eenmaal de apparatuur willen voelen en aanraken en willen bekijken. Het resulteert in dat Dell ook winkels heeft en daar computers verkoopt. Eigenlijk net als de mediamarkt bij wijze van spreken. Alleen waar ze vandaan komen is eigenlijk de tegenovergestelde richting. Ja, er zijn vele wegen naar Rome. Ja. Ja, op zich ja, waar gelijk. Waar ligt Rome dan? Maar ik was eigenlijk wel benieuwd of de layergast nog komt. Ik vind het wel interessant waar ze mee bezig zijn namelijk. Sorry? Ik vind het wel heel interessant waar ze mee bezig zijn. Ja, nee, ik ook. Vandaar dat ik hem uitgenodigd heb om hier aanwezig te zijn. Hij was nogal druk, maar hij ging zeker inbellen tussen 11 en 12, waar de tijdstip waarop deze podcast wordt opgenomen. Dus we gaan hem nog even afwachten. We kunnen ondertussen heel even kijken naar ander AR-nieuws of gewoon algemeen ons ouderwetse nieuws. De Pirate Bay was maandag down en dinsdag weer up, of woensdag. We hadden het daar afgelopen week nog over en we zitten vaak in deze podcast na te denken over van, ook in dit geval van augmented reality, van waar komt de content vandaan, wie controleert het. In het geval van de Pirate Bay is natuurlijk alles open en bepalen de gebruikers zelf wat voor foute content ze allemaal heen en weer sturen. En waarschijnlijk gaat het op zo'n augmented reality laag op de korte termijn niet gebeuren. Maar de Pirate Bay die is dus nu weer terug en online. Had jij daar nog meer informatie over gehoord, Bart? Ja, ik kan vertellen wat er gebeurd is. Pirate Bay is, of in ieder geval, wat ik al eerder heb verteld is dat de Pirate Bay, om dit soort problemen te voorkomen, niet zijn hele serverpark heeft ondergebracht bij één internetprovider. Internet access provider, maar bij verschillende punten. En een van die punten in Zweden is afgelopen maandag op last van de overheid, waarschijnlijk onder druk van contentorganisaties uit de Verenigde Staten, zoals de RIA en NPA, offline gehaald. Maar omdat zij natuurlijk de backup faciliteiten hebben, waren ze heel snel weer terug. Het was zelfs de bedoeling dat ze binnen 2 uur weer terug zouden zijn. Maar wegens wat technische problemen met een leaseline heeft het iets langer geduurd. En waren ze pas de volgende dag online. Ja, ze maken natuurlijk hier een hele lange neus mee naar de organisaties die de Pirate Bay offline willen krijgen. Maar er is inderdaad meer aan nieuws met de Pirate Bay. Ze zijn natuurlijk druk bezig met het verkopen van de domein en de technologie aan een Zweeds bedrijf. En het Zweedse bedrijf heeft vanochtend of gisteravond volgens mij bekendgemaakt dat ze de financiering rond hebben. Maar ja, ook daar zijn weer een heleboel vage verhalen die de ronde gaan over waarschijnlijk handel met voorkennis. Omdat de aandelen van dat bedrijf enorm natuurlijk in waarde zijn veranderd. Nadat ze bekend hebben gemaakt dat ze de Pirate Bay wilden kopen. Dus ze worden zelf ook onderzocht. Dus het is heel erg lastig om te volgen, of in ieder geval te voorspellen welke kant het op gaat. En ik kan daar zelf ook geen voorspelling op doen. Het is afwachten. Gaat er nee, want en als het verkocht wordt, wat gaat er dan gebeuren? Ik weet het niet. Een eind van deze maand zou volgens de Stichting Brein ook nog de alle Nederlanders geweerd moeten worden van het fenomeen. En dat gaat ook nog gewoon door volgens de, tenminste, dat zou nog moeten gaan gebeuren. Ja, dat maar is te verwachten geweest, is dat ook dat niet gaat gebeuren. Dat het gewoon open blijft voor alle Nederlanders. Zoals het er nu naar uitziet, die overwinning die Brein 2 weken geleden heeft geboekt, zal waarschijnlijk niet stand houden. De Pirate Bay, of in ieder geval de mensen die in die rechtszaak gedaagd zijn, hebben als hoger beroep aangetekend, hebben een Nederlandse advocaat in de arm genomen. En deze week is het beroep van start gegaan. En ook daar gaat nog een heleboel gebeuren. En ik verwacht niet dat de Pirate Bay in staat zal zijn, of zal moeten, de Nederlandse bezoekers weren. Maar we zullen het zien. Ja, oké. Okay. Maarten. Ik hoor een nieuwe gast. Was dat Maarten die inbelt? Nee, Luc. Oh, Luc, hi. Oh. We zaten nog even te wachten op Maarten voor de rest van de augmented layer techniek. Want we hebben in het begin van de podcast V2-man Jan Misker al gehoord over wat ze doen met kunst en augmented reality. We waren nu heel even aan het gewone nieuws eigenlijk aan het behandelen. En Pirate Bay is natuurlijk een van onze interessante onderwerpen. Voor de rest was er weer een telefoon gesneuveld of geëxplodeerd. Wat was het? Had jij dat nog gezien in Frankrijk? Ja, een iPod of een iPhone. Ja. Ja. Dus ja, daar zijn ook steeds meer geruchten. Dat is misschien voor de rest niet zo heel spannend, maar het is wel interessant. Als ik nou Nokia was, dan zou ik ook een paar van die dingen eventjes in de microwave gooien. van de concurrenten en zeggen, wow, kijk eens. Booming business. Ja. Ja. En over Nokia gesproken, die heeft van de week aangekondigd dat ze netbooks gaan maken. En dat ze eigenlijk de PC-handel in willen. En dat is natuurlijk een hele belangrijke aankondiging. Vooral als je dat hoort in relatie tot het feit dat ze ook bankaire diensten willen gaan aanbieden. Ja, dat is toch wel even een move van onze vrienden uit Finland. Bankaire diensten, wat zijn dat? Geld overmaken. Nou, dat kan je bijna geen bankaire diensten meer noemen. Nou ja, goed, dat is wat een bank vroeger deed en waar het om gaat in de mobiele wereld. Ja, precies. Is natuurlijk, mobiel betalen is nog niet zo makkelijk. Via PC betalen kan, via PayPal en allerlei Ideal en zo. Maar mobiel betalen, er zijn experimenten natuurlijk van de Rabobank en van allerlei. Maar, oh ja, dat ik kon hier een jaar of 6 geleden al met mijn mobiele telefoon naar het loket gaan en een kaartje kopen met mijn telefoon. Ja. In Finland. In Finland, ja. Ja, maar goed. Dat kan een aantal jaren. Ja, maar wat Nokia wil daar wat meer mee doen. En dat is eigenlijk een hele. Geopolitiek is dat heel belangrijk. Als bedrijven als Apple of Nokia, die dus aan het begin van de keten zitten, die maken de spullen en maken dus ook de software. Als die bankaire diensten naar zich toe trekken, dan krijg je een hele machtsconcentratie. Want er zijn meer kapers op de kust. Aan de kant van de bankaire dienst heb je bijvoorbeeld de Rabobank, die wil dat ook aanbieden. Daartussen zitten de providers zoals de KPN en Vodafone. Maar nu. Ja, maar je hebt natuurlijk twee dingen. Je hebt een apparaat nodig om dat uit te voeren. Maar het belangrijkste is dat het geld natuurlijk wordt afgeschreven, meestal via je mobiele telefoonprovider. Dus zij moeten. En daar zit een heel probleem. Want dat moet veilig zijn. Op dit moment is als je Visa-kaart misbruikt wordt of je bankkaart wordt misbruikt, dan zijn die banken nog zo vriendelijk om dat meestal wel te vergoeden. Hè? Dan zeggen ze, ja goed, dat hebben ze afgekeken of wij hebben niet goed opgelet bij het intikken of hoe dan ook. Er zijn allerlei schemaatjes om dat te doen. Maar de problematiek is natuurlijk de veiligheid. Het gebeurt te vaak dat je hoort, ach, weer 600.000 visakaarten gegevens liggen op straat. Hè? Niet in Amerika, dan heeft er iemand een ding gekraakt. Dus die veiligheid is heel belangrijk. Maar erg belangrijk is, als Nokia dat soort diensten kan aanbieden, dan kunnen ze ook in de derde wereld plotseling een heleboel meer business doen. Nou, is het natuurlijk heel streng, of heel streng, het kan misschien niet streng genoeg, maar er is natuurlijk toezicht op het bankwezen. En je kunt natuurlijk niet zomaar bankieren, althans niet in Nederland. Ja, maar dat is, ik denk dat het heel makkelijk te omzeilen is. Want ze zeggen, ja, het is geen bankieren, het gaat om kleine bedragen om te beginnen. Je kunt bij Nokia ook gewoon, maar dan moet je wel een visakaart hebben of een ID of PayPal, kun je natuurlijk muziek al bestellen. Hè? Of software in een app store. Novi heet dat geloof ik. En bij Apple kan je datzelfde doen, iTunes. Yes. Maar een stap verder is aanbieden hoe je geld kunt overmaken. Maar is er dan iets in de fysiek, in een Nokia PC die ze dan gaan introduceren die veiligheid veroorzaakt? Waardoor dit af te dekken is? Ik bedoel, dat weet ik niet. Ik vind die move van Nokia om zowel naar het bankieren te kijken als naar de PC-markt geeft wel aan dat ze daar in Finland een beetje paniek moeten zijn. En dat klopt, want hun als marktleider hebben ze natuurlijk erg te lijden van de crisis. Je ziet ook in de computers dat HP het ergste te lijden heeft van de crisis. De marktleider gaat altijd het snelst onderuit. Hè? Want die zit overal en die merkt eigenlijk de crisis. Dus HP gaat onderuit, maar Nokia gaat ook onderuit. Hebben duidelijk terugloop gehad in omzet, in aantallen en in geld. Ja, en wat moet je dan? Dan gaan ze kijken naar aanvullende... En dan gaan ze notebooks maken. Daar is dan de vraag, ze hebben een tijdje geleden hebben ze al een deal gemaakt met Microsoft dat ze daar dan Windows op kunnen zetten met Office, hè, want dat is heel belangrijk. Ik vond het al zo'n vreemd verhaal dat ze Office gingen aanbieden, dat ze Office toegankelijk gingen maken onder Symbian. Maar het past dus allemaal in die move van Nokia om een bredere speler te worden. Ja, en is dat gevaarlijk? Dat weet ik niet. Het is in die markt wel een factor. En het voorbeeld wat daarvoor is dat een club als de Phone House, die nu bijvoorbeeld Acer heeft een deal gemaakt met de Phone House om eigenlijk gratis van die netboekjes in de wereld te schoppen. Dan krijg je bij een abonnement krijg je zo'n netboekje erbij. In Engeland zijn ze daarmee begonnen. En in Nederland is dat ook, of je betaalt 20 euro, maar heel weinig. In feite wordt dat gesubsidieerd. Nokia heeft de mogelijkheid om dat ook te gaan doen met hun netboekjes. En die zitten natuurlijk heel dicht bij de Phone House en bij de grote multimedia zaken, Mediamarkt, dat soort zaken. Dus ja, ik vond het wel een interessant bericht deze week. Ik dacht, ja, zeker in het gevolg van de crisis. Ja? Nou, dat zelf nog niet Nokia zo is natuurlijk inderdaad een hele grote speler en biedt telefoons en andere PDA's en gadgets aan voor een heel breed publiek. En het publiek heeft verschillende wensen. Sommige mensen willen Microsoft, anderen willen dat juist niet. Nokia biedt ook handheld aan, of die zijn ze aan het ontwikkelen met Linux erop. Dus het is niet zo dat ze uit paniek nu opeens een netboek gaan uitbrengen. Ze brengen dat uit omdat dat is wat de markt wil. De markt wil krachtige computers hebben die ze mee kunnen nemen. Dus het mag niks wegen, het mag niks kosten, maar het moet wel alles kunnen. En Nokia zou gek zijn als ze niet een apparaat maken wat dat kan. Ja, maar wacht even. We hebben 20 jaar gehad dat iedereen niet alleen computers maakte, maar ook notebooks en ook telefoons. Kijk maar naar bedrijven in Taiwan. Die maakten werkelijk alles. Dat was het idee. Dus verbreding. Ja, toen kwam de tijd en zeiden back to the core business. En dat geldt dus voor Nokia ook. Sony Ericsson gaat niet zo goed, hè? Maar Sony zegt, we zitten in de CE en Ericsson die maakt centrales. Dus je krijgt na een hele verbreding van het pakket, krijg je een versmalling van het pakket. Hè? Dat heet dan core business. Hè? De afgelopen 3 jaar, in 2001 begon het al, zeiden bedrijven, we gaan weer naar de core business. Nu zitten we schijnbaar juist in de crisis, in de fase dat weer breder is. Dat is niet onbelangrijk, want een bedrijf als Apple heeft bijvoorbeeld introduceert wel nieuwe dingen en gaat breder, maar is daar toch heel beperkt in. Apple had natuurlijk ook al heel lang een netboek kunnen maken, omdat daar toevallig een markt voor is. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben iets anders gedaan. Ze hebben hun... Oh, dat komt op binnenkort aan, Mark. Wat? Ik denk dat voor het eind van het jaar Apple een netboek aanbiedt. Nee, ik denk dat ze, wat het beeld is, dat de netbooks gewoon dunner worden en krachtiger. En geen netbooks meer heten, maar gewoon, weet ik wel, micro laptops. Maar dat Apple en Intel erachter zijn gekomen dat die hele kleine rotdingetjes van 9, 8 inch, dat die eigenlijk niet zo bruikbaar zijn. En dat de mensen die gekocht hebben, omdat ze goedkoop waren. En ik heb ook zo'n ding gekocht hoor. En het was hartstikke leuk. En op een gegeven moment wil je er niet meer mee tikken, want het tikt niet lekker. Hè? Dus het echte werk kan je er toch niet mee doen. Dus dan wil je toch weer een 11 inch, een 12 inch. En dat zou dit najaar de trend zijn, dat ook Acer en Asus en HP en Dell allemaal toch met meer in de 11, 12 inch gaan zitten, maar dunner en krachtiger. Het hangt er ook vanaf hoe je het bekijkt, hè? Want je kan een te kleine notebook, kun je natuurlijk ook als een te grote telefoon zien. Ja, precies. Ik denk niet dat Nokia bezig is een nieuwe markt aan te boren. Ik denk dat de markt juist meer richting de devices neigt die Nokia altijd heeft aangeboden. En even terugkomen naar Jan. Zijn jullie daarmee ook mee bezig met de iets stimuleren in die trend? Dat als mensen gebruik maken van zo'n klein schermpje of overal gaan rondlopen met mobiele netbooks die altijd online zijn, om daar dan ook iets mee te doen met die AR-functies? Hallo, hier Maarten van Leer die eindelijk inbelt. Oh, hoi. Goedemorgen. We waren even weggegaan van het onderwerp augmented reality met het gewone normale nieuws. We zijn het begin van de podcast begonnen met Jan Miskers van V2, die kunstlayers en dingen, ontwikkelingen bouwt op basis van augmented reality. Oh, dus dat was heel interessant. Maar jij bent de een van de medeoprichters van Layer. Ja. Een applicatie die natuurlijk nu vrij veel in het nieuws is. En commerciële applicatie heeft te weinig dan met kunst te maken, maar heel veel met augmented reality. Nou, we zijn nu ook in de IT-bende, dus we hebben het eigenlijk over de techniek. Maar we vonden het toch interessant om Jan Miskers vooral te horen over de andere zijde van augmented reality. Ja. Ja, van jou, ik denk dat we nu even het algemene nieuws gewoon weer aan de kant gooien. We zien dat de Parijse subway systeem in de App Store van Apple is gekomen als eerste augmented reality app. Ja. En de vraag is, zijn jullie ook bezig? Wat is op de korte termijn te verwachten van Layer? Oké, ja, we hebben al een iPhone-versie hier werken, maar dat is gewoon in ontwikkeling. Mm-hmm. Wij zijn niet gegaan voor het onofficieel er tussendoor proberen te gaan, hè, van met je eigen applicatie in de App Store. Ja, dat is nu gebeurd. Is ook waarschijnlijk niet gelukt als een AR-browser zijn. Dan word je denk ik wel snel ontdekt. Maar dat is nu gebeurd, hè? Dat ja, in en Jelp, ik weet niet of je die gezien hebt, ook, Jelp, vannacht. Nee, die had ik niet gezien, maar ik had wel die Metro Parijs subway systeem. Die heeft dus, in september wordt die 3.1 versie van de software geïntroduceerd. En dan zou AR ook mogen van Apple, begrijp ik. Exact, ja. En daar wachten wij op. Dus wij wachten, wat dat betreft, netjes tot de release van de nieuwe iPhone software. En vervolgens gaan wij dan de toestemming vragen om goed in die App Store te komen. En wat wij nu dus gisteravond zagen is dat Yelp, dat is de Amerikaanse Eens, kort gezegd, die hadden al een applicatie natuurlijk staan met waarin je restaurant reviews om je heen kon zien. Ja. En die hebben in de laatste versie die gisteravond is geüpload, hebben ze een Easter egg gedaan waarbij je ontsluit door 3 keer rustig te schudden. En dan zie je in een AR-view de restaurants in de buurt in plaats van alleen maar een map of list view. Dus zij hebben in Amerika nu de primeur als eerste app in de App Store met AR. Dat is erg stoer van hun, tof hoe ze dat gedaan hebben. En wij gaan op de correcte weg, laat ik het zo zeggen. En dat is hopelijk volgende maand, want er is geen officiële datum. Ben je bang dat je dan te laat bent? Ja, nee. Aan de ene kant, wij kiezen een andere weg. Zij zijn ook één app, dus zij zijn ze hebben één informatieservice erin. Terwijl wij een heel platform zijn waarin jullie nu letterlijk ook een laag kunnen gaan maken. Zodat, en wij beslaan ook al de hele wereld. Dus wij hebben al, wij hebben trouwens al zelfs een Yelp-laag in Layer. En nu hebben ze zelf ook een applicatie gemaakt met deze functionaliteit. Dus wat dat betreft, ja, we zijn op een iets andere manier ermee bezig. Maar wat je dus wel ziet, is dat, dus vanaf september zal het dan zijn, het mogelijk is om die AR-view er in, op de iPhone te maken. Dus er zullen veel meer mensen zijn en veel meer services die dat gaan aanbieden. En wie weet komt er zelfs een andere browser, dat zal zeker kunnen. Hey jongens, even een puntje van orde, ik ga eruit. Ja, oké. Bedankt, Luc. Ja, maar de Apple is dat dan, is de, jullie hebben al veel layers draaien en we mogen zelf layers maken. Is daar nog controle op? Mag ik ook een hele complete spam layer erin leggen? Zijn er beperkingen? Ja, we hebben terms and conditions zoals dat heet. En daarin staat dat je geen adult zaken mag doen. En wat ik dan zelf altijd omschrijf, geen hate dingen. Dus heel kort door de bocht geen slechte dingen. En wij zien alles wat voorbij komt. En er zal op een gegeven moment zeker wat gebeuren wat niet goed is. Het is nog niet gebeurd. Maar wij hebben regels en het recht letterlijk om dat natuurlijk ervan af te halen. Maar dat zijn geen regels zoals Apple dat voert bijvoorbeeld met de toelaten van applicaties in hun, op hun systeem. Oftewel, jullie voeren controle achteraf toe. Ja. Terwijl Apple dat vooraf doet. Ja. Okay. En als ontwikkelaar bij het publiceren. Sorry? En wie controleert jullie? Wat bedoel je? Ik bedoel, jullie hebben regels dat hate niet mag, adult niet mag, maar wie bepaalt wanneer iets buiten normen valt? Als we iets kritisch publiceren over jullie zelf bijvoorbeeld. Ik ben heel benieuwd hoe dat zou gaan, maar we zijn wat dat betreft gewoon een modern, open bedrijf. En wat dat betreft, wie stuurt ons? Dat zijn onze klanten en diegenen die layers maken. Oké, adult is denk ik vrij duidelijk. Maar als... Ik weet niet als iets minder leuk schrijft over iemand anders. Degene waar het over gaat, kan dat dan wel heel gauw als hate bestempelen. Terwijl anderen dat misschien niet doen. En een slechte review over een restaurant. Ik denk dat zal zeker gaan gebeuren en dat gebeurt nu al. Ik bedoel, Eens is nu beschikbaar via de Samsung-telefoons, waar we Layer op voor geïnstalleerd hebben. En die hebben slechte reviews van restaurants. En ik kan bijvoorbeeld herinneren, bij mij in de buurt is een Italiaan en die was een keer heel slecht gerecenseerd door iemand. Maar in diezelfde comments erbovenop ging dan de kok in gesprek met diegene. Dus dat gebeurt in elke vorm van inhoud die je hoe dan ook publiceert. En dat zal ook bij ons gebeuren. Ja, en de kunsttak die Jan dan bijvoorbeeld in, die kan zelf dus kunstwerken in de Layer applicatie insert, ja, als zijn organisatie V2. Ja. Maar goed, die kunst kan ook van alles bevatten natuurlijk. Ja, ik denk net, ik weet niet of jullie Bruce Sterling's keynote hebben gezien, die wij bij de lancering hebben gezien of gehad. Hij heeft wat we noemen the dawn of the augmented reality industry heeft hij geschetst. Hè? Dus wat gaat er komen in deze nieuwe industrie, in deze nieuwe informatiedimensie? Ja, en alles gaat daar gebeuren. Van My Little Pony, hè, waar we nu nog even kort door de bocht mee gaan. Hè? De simpele goede informatieservices die geen risico betrachten. Maar ja, natuurlijk gaat iemand, zoals hij dat dan zei, de natielaag maken. Dat gaat gebeuren. En wij gaan ervoor zorgen dat dat op een goede manier, zoals ook het internet dat op een bepaalde manier behandelt, gaan we ons best doen om dat in de juiste banen te leiden. Oké. Okay. Ik vind het ook wel heel spannend, juist omdat jullie... ik ben dus Jan. Hallo. Die content enablen, zeg maar. Hè? Dus dat het niet, het is mijn app en ik laat de restaurant zien, maar het is mijn app en ik laat die kunstwerken zien. In plaats van de billboards. Maar juist jullie enabelen allerlei mensen om hun content, hun augmented content toe te voegen. En dat is denk ik wel een belangrijke stap in die AR-ontwikkeling. Dat een heel stuk, nou ja, dat is natuurlijk precies waarom jullie dat hebben gedaan. Maar die heel stuk van de techniek weggenomen hebben. En mensen, zeg maar, meer de creatieve kant eigenlijk toegang geven tot die augmented reality. Dat vind ik wel heel spannend. Ja, nou, fijn te horen, ja. En dat is exact, we zijn wat dat betreft echt een visie gebaseerd. En we zien ook zo juist die kracht van de individuen. Toen wij in juni lanceerden, toen stonden wij nog aan de deur. Hadden echt het idee van de volgende Hives of de volgende Funda, die gaat dan tegen betaling een laag krijgen. Maar toen wij die krachten voelden van iedereen die daar iets mee wilde doen in juni, toen was het zo snel duidelijk voor ons, of heel snel duidelijk voor ons, dat we een open platform moesten worden waarop iedereen zijn eigen content kan publiceren. En gelukkig werkt dat ook, in de zin van men is dat nu aan het doen. We hebben nu meer dan 400 contentpartijen in 2,5 maand opgebouwd. En ja, er komen zoveel lagen nog aan die nog niet eens gepubliceerd zijn. Ik hoorde gisteren bijvoorbeeld in Spanje heeft iemand alle benzinestations gepubliceerd met de current prijzen. Dus je rijdt rond en je kan dan kijken waar je benzine het goedkoopst is. En ik hoop overigens dan niet dat jij als bestuurder dan aan het kijken bent door je telefoon, maar je mederijder. Maar toch, ja, dat soort dingen. Er wordt zoveel ontsloten. En dat is dan weer een functioneel voorbeeld. En moet je je voorstellen, als kunstenaars hier verder mee gaan. Ik kan er niet op wachten. Al die mooie dingen die we gaan zien. En ja, het is makkelijk. Ik bedoel, Trulia die was klaar in 3 uur met hun eerste laag. Oké, dus wij opteren hierbij bij Jan voor een V2-project voor een layerlaag. Nou, dat lijkt mij ook wel heel interessant hoor. Ja. Wat ik al zei, we zijn al best wel veel mee bezig, maar heel veel zelf technologie ontwikkelen ook, omdat het nog niet allemaal beschikbaar was, al een paar jaar. Zodra de platforms volwassen worden, dan hoef je zelf een stuk minder te doen en kun je weer sneller gaan focussen op inderdaad op die content. En de vraag wat gebeurt er nou eigenlijk mee? Hè? Want, ja, je zegt, kijk, ja, mooi, ja. Want ik denk zeker kunstenaars, jullie gaan er zo beter ook de hoeken en gaten van wat wij hebben bedacht vinden en het binnenste buiten gooien. Waardoor er nog meer waarde wordt gecreëerd. Misschien wel aardig om in dit verband te vermelden, en we zijn volgens mij ook bijna aan het eind, maar dat wij willen vanuit V2 organiseren, waarschijnlijk begin november, een symposium over de mogelijke toepassingen van augmented reality in de culturele sector. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan erfgoed, hè? Dus je loopt rond in je stad en je kan zien hoe het daar 100 jaar geleden was. Ja. Of je loopt in een museum en je krijgt extra informatie. Maar toch juist in die ervaring, zeg maar. Dus als ik dan toch uitgenodigd word voor een project, dan wil ik ook Leer wel uitnodigen om daar iets te komen. Oh, gaaf. Ja hoor, zeker. Ik weet niet of ik kan nu, maar zeker geen interesse. Nee, maar we hebben ook nog geen interesse. Ik weet niet of je de term atemporality kent. Nee. Heel mooi. Dat is wanneer je dus ergens staat met je telefoon. Of je staat ergens, je houdt een foto van die locatie voor je van een tijd terug. En dan heb je dus letterlijk een tijdvortex. In de zin van die foto is 20 jaar geleden. Dat witte randje is de grens. En daarachter zie je dan de werkelijkheid van nu. En dat heet atemporality. En dat vind ik zo'n mooi idee dat kan. En dat gaan wij zeker krijgen. We zien het nu al volgens mij. We hebben een aantal lagen die dat doen en die dus echt foto's uit het verleden tonen op die locatie. Oké. Okay. Nou, had jij nog meer nieuws over Layer? Want inderdaad zijn we bijna aan het eind van onze podcast. We proberen hem altijd rond 40-50 minuten te houden, omdat anders mensen op hun commute afhaken om naar de podcast te gaan luisteren. Nee, ik zou mensen, vooral de mensen die willen ontwikkelen, gaan naar www.layer.com/api, A-P-I. Daar kan je zien hoe je een layer ontwikkelt en je kan er toegang aan vragen. En natuurlijk op de website vind je alle informatie en of google het. En ga vooral maken. Het is makkelijk, het is leuk en het is vooral nieuw. Oké, hartstikke bedankt voor deze informatie. Jan, ook bedankt. Ik ga, als je links hebt naar het toekomstige evenement, dan publiceer ik die graag op de website van de IT-bende, www.itbende.nl. De rest van de bendeleden, iedereen bedankt. En tot volgende week.